Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 29 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W najbliższych dniach w kościołach będzie podawana informacja o koronawirusie, mówi rzecznik Episkopatu Polski. Prezydent Trump potępił atak w Syrii, w którym zginęło kilkudziesięciu tureckich żołnierzy. W Lesie Wolskim w Krakowie otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. Przewodnikami będą też zwierzęta. Ministerstwo Zdrowia przekazało Episkopatowi list ministra Łukasza Szumowskiego z informacjami o koronawirusie. Jak powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Ryter-Andrianik, pismo będzie odczytywane w najbliższych dniach w polskich kościołach. Ta informacja wpłynęła do sekretariatu Episkopatu Polski w piątek wieczorem i została przekazana do wszystkich diecezji z prośbą o rozpowszechnienie wśród wiernych. Minister zdrowia podkreśla w liście, że zapewne i w Polsce, tak jak w większości państw Europy, będziemy mieć w najbliższym czasie przypadki zakażenia koronawirusem. Wskazuje, że jest w tej sytuacji najważniejszy dostęp do informacji, wiedza, a także spokój i zdrowy rozsądek. Wielu Polaków wciąż nie wzięło udziału w rejestracji brexitowej, mówi wiceszef polskiego MSZ-u. Szymon Szynkowski-Welsenk podkreśla w Londynie, że nasi rodacy powinni zatroszczyć się o zdobycie statusu osoby osiedlonej, bo inaczej po czerwcu przyszłego roku utracą prawa, które dziś przysługują im jako obywatelom Unii. Trzeba zrobić wszystko, żeby zachęcać naszych rodaków do rejestrowania się. W tej chwili około 60% Polaków ten status uzyskało. No jeszcze cały czas oceniamy, że około 400 tysięcy do pół miliona Polaków nie wystąpiło z wnioskiem o uzyskanie tego statusu. To jest duża liczba. Wiceszef MSZ rozmawiał w Londynie również o obawach Parlamentu Europejskiego i organizacji imigranckich zaniepokojonych tym, że Polacy czy Rumuni na Wyspach nie otrzymają fizycznego dowodu uzyskania statusu osoby osiedlonej. Ma on tylko formę cyfrową. Minister Szynkowski podkreślał, że w tej sprawie ciągle nie ma przełomu. Podkreślił jednak, że jest dobrej myśli. Prezydent Donald Trump potępił atak w Syrii, w którym zginęło kilkudziesięciu tureckich żołnierzy. Amerykański przywódca rozmawiał telefonicznie z prezydentem Turcji Recep'em Tayyip'em Erdoğanem. Prezydent Trump przekazał kondolencje i potępił wczorajszy atak, w którym zginęli tureccy żołnierze w Syrii. Napisał w komunikacie dla mediów zastępca rzecznika Białego Domu Jad Dir po rozmowie telefonicznej przywódców Turcji i Stanów Zjednoczonych. Dir zaznaczył, że prezydent USA podkreślił konieczność deeskalacji konfliktu w północno-zachodniej Syrii i uniknięcia kryzysu humanitarnego. Donald Trump wyraził poparcie dla działań podejmowanych w tym celu przez tureckie władze. Obaj przywódcy zgodzili się, że rządy Syrii, Rosji i Iranu powinny wstrzymać swoją ofensywę, zanim większa liczba niewinnych cywilów zostanie zabita albo zmuszona do ucieczki ze swoich domów, stwierdził Jad Dir. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś w Lesie Wolskim w Krakowie otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. W zabytkowym pawilonie okocimskim utworzono specjalne ekspozycje Las nocą i las oczami jego mieszkańców. Dostępnych będzie kilka ścieżek dydaktycznych. Przewodnikami będą nie tylko wyszkoleni edukatorzy, ale również zwierzęta, mówi Katarzyna Przyjemska-Gresik z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. To jest bardzo interesujące. Wchodzimy do środka. Tuba odsłuchowa. Posłuchamy kosa. To jest lis. W naszym przekonaniu chyba taką najpilniejszą i najważniejszą grupą docelową są najmłodsi, dlatego że to jest przyszłe pokolenie, które chcemy wyedukować i które, jak wiemy z doświadczenia, jest też takim pokoleniem, które edukuje swoich rodziców. W okresie letnim z symbiozy będzie można nieodpłatnie wypożyczać koce, leżaki czy książki o tematyce ekologicznej. Ekspozycję dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób niewidomych i niedowidzących. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień tylko na wschodzie Polski nie powinno padać, poza tym spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem od 4 stopni na Pomorzu do 9 na południu. Wiatr może być dość silny. Trójka. Program trzeci. Na audycję zaprasza sponsor Lotos Jazz Festiwalu Bielskiej Zadymki Jazzowej Grupa Lotos. One, two, three, four. Mało obiektywnie. 4,5 minuty po północy. Witamy Państwa bardzo serdecznie przy Myśliwieckiej 357 Grażyna Oczkowska, a tu w studiu Radia Katowice w Bielsku-Białej, jak zwykle, Jarosław Krajewski i Mariusz Owczarek. Dobry wieczór. This song is You and the Night at the Music. My name is Ron Carter. Ron Carter, jego kwartet na koncercie w Sztokholmie. To był 17 listopada 2018 roku. Ron Carter, artysta rezydent 22. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Już po spotkaniu na warsztatach, już po wczorajszym znakomitym koncercie z Lotos Jazz Big Band, Lotos Festival Jazz Big Band w Bielskim Centrum Kultury. 13 minut po północy, nasza audycja, czyli mało obiektywnie wydanie festiwalowe, 22. Bielska Zadymka Jazzowa, w studiu pierwszy gość. No ciekawe, czy Państwo się go spodziewali. Krzysztof Maj, Jazz na Todrum, witam Cię, dobry wieczór. Witam Cię serdecznie, witam Państwa. Krzysztofie, dziś przyjechałeś, zatem jesteś na gorąco po pierwszych wrażeniach zadymkowych i koncertowych. Jak było w klimacie po 19? W klimacie było klimatycznie i to jest to, że ja rzadko na Zadymce widzę takie koncerty, w których nagle publiczność wstaje, zaczyna tańczyć i bawi się razem z artystami. Zwłaszcza, że koncert był w klimacie, w klubie Klimat na siedząco, czyli były rozstawione krzesełka. To znaczy najpierw było na siedząco, ale potem się zmieniało. Tak, najpierw było na siedząco i przede mną była niesamowicie ciekawa sytuacja. Siedziało starsze małżeństwo i nagle ta pani zerwała się, żeby tańczyć, a ten pan: siadaj, no przecież zapłaciliśmy za siedzące miejsca. Aż tak? Tak, ale chwilę później ona zmusiła swojego partnera do tego, żeby razem się pobawić, więc bardzo ciekawie. I co jest ciekawe dla mnie, to było niesamowicie dynamiczne wprowadzenie do następnego koncertu, bo ten taki cykl około jazzu na Zadymce jest dla mnie szalenie interesujący. I ekipa z Londynu, 9, naliczyłem ich na scenie, P-Bag, tak się chyba nazywają, funkowo, jazzowo rozruszali klimat, z którego właśnie wyciągnąłeś mnie to do audycji, to od razu się, że tak powiem, weszło w zadymę, nie w zadymkę jazzową. To jest tak, że wy we Wrocławiu na festiwalu Jazz na Todrum też kombinujecie, jak tu wyjść w stronę takiego jazzu właśnie nie na krzesłach, nie na siedząco, tylko że nóżka chodzi, a najlepiej jak chodzą dwie. Więc to jest chyba taki kierunek słuszny, myślę, w tych czasach. Znaczy, to jest taka dyskusja między konserwatystami. Ortodoksami, tak? Tak, między ortodoksami, a tymi, którzy ten jazz otwierają szerzej. I najczęściej wygrywa argument, że jednak słuchajcie, no ten jazz kilkadziesiąt lat temu, do którego się odwołujecie, jest muzyką do tańca. Potem były lata 60., 70., tak ułożony ten jazz taki, który, a w Stanach bardzo też taki zabawowy, no do kotleta grano w wielu klubach. Więc pozwólmy teraz nowemu pokoleniu pójść troszeczkę szerzej, troszeczkę zaszaleć, troszkę po nim improwizować. No i te dwa nurty u nas na festiwalu zawsze występują. Nie jest tak, że jest jednego więcej, drugiego mniej, ale zawsze jest ten program zróżnicowany tak, żeby, tak powiem, ci, którzy siedzą spokojnie w salach impartu, nagle mogli wstać i również się pobawić. No a od kilku lat scena plenerowa, na której to szaleństwo taneczne odbywa się już bardziej skutecznie. Czyli pewnie będzie tak gorąco jak dzisiaj na koncercie Kennego Garretta i jego zespołu, i potem P-Bag, tak jak powiedziałeś, w klubie Klimat, w galerii Sfera, tu w Bielsku Białej. 20 do 26 kwietnia, dobrze pamiętam terminy? Tak, 20 do 26 kwietnia, 7 dni festiwalowych. Startujemy w tym roku w Narodowym Forum Muzyki, nieco dłuższy festiwal. Startujemy trasą koncertową Leszka Możdżera i premierą jego płyty. Jest to światowa premiera. Dyrektor artystyczny naszego festiwalu wybrał nasz festiwal. To też czyli trio Możdżer, Dania Sonfresco i Holland Barok. W jego najlepszym składzie, w jego najlepszym trio z najlepszymi muzykami, z którymi najlepiej się czuje na scenie, i Holland Barok, czyli ostatnia jego płyta, w nieco innym stroju, jak to Leszek 432 Hz. Bliżej natury. Więc tym startujemy i co ciekawe, no, pokazujemy też na naszym festiwalu często młodych artystów. I kiedy byliśmy na showcase jazzowym w Szczecinie we wrześniu, usłyszeliśmy Kasię Pieczko. No i wyszliśmy z tego koncertu i razem z Leszkiem, pomimo tego, że mieliśmy zamknięty program i z Wojtkiem Siwkiem rozmawialiśmy, no słuchajcie, no nie możemy stracić takiej okazji, żeby Kasia u nas nie zagrała. Jedyne miejsce to było takie, że Leszek zagra może troszkę krótszy koncert w Narodowym Forum Muzyki i Kasia otworzy nasz festiwal. I tak się stało. Zaprosiliśmy Kasię do naszego koncertu. Czy to będzie już muzyka z jej nowej płyty? I właśnie Kasia zadzwoniła kilka dni temu, że tak nieśmiało pyta, czy, bo jest premiera Leszka, ona też będzie miała nowy materiał, czy może zrobić podczas naszego festiwalu premierę swojej płyty. I to jest dla nas taka największa też radość, bo to nas cieszy, że artyści chcą grać premierowe koncerty w czasie festiwalu, kiedy trwa festiwal, że nad Odrą wydawać swoje płyty, żeby te płyty miały swoją premierę, więc to będzie dzień dwóch premier. Kasia Pietrzko i Leszek Możdżer ze swoimi składami. No a te plenery, tak w kilku słowach jakbyś mógł przybliżyć? Plenery w tym roku skoncentrowane są wokół weekendu, piątek, sobota, niedziela. Programu jeszcze nie ogłaszamy, ale będzie to naprawdę ciekawa propozycja. No, niektórzy, którzy organizują inne festiwale w Polsce, często mówią, słuchajcie, nie przesadzajcie, czasami ten wasz plener jest tak bogaty jak nasz program, ale my chcemy, tak jak mówiliśmy, popularyzować jazz i też pójść trochę wokoło jazzowe klimaty, żeby ludziom tłumaczyć, czym jest ten jazz, bo jak dowodzą badania Narodowego Centrum Kultury, niecałe 2% Polaków słucha jazzu. Często argument jest taki, nie, to jest taka muzyka jakaś połamana dla jakichś starszych panów w zadymionych klubach, którzy piją whisky i palą cygara, a my mówimy, nie, słuchajcie, to nie jest tak, przyjdźcie. I co się okazuje, nagle ten nasz piknik jazzowy, nasza scena zewnętrzna, ludzie są zaskoczeni, to też jest jazz. No i to powoduje, że z roku na rok widzimy, że ludzie chętniej też kupują bilety do środka i szybciej nam się te bilety sprzedają. W tym roku już prawie jest sold out na Kogo Penguin. Praktycznie sprzedane jest Narodowe Forum Muzyki, a to jest 1800 miejsc, więc to pokazuje też, że ten nasz zabieg, żeby ten jazz przybliżać i otwierać się na nowe nurty jazzowe, też przynosi nowych fanów i ta publiczność rośnie. Jutro też będzie, nie wiem, czy mogę użyć słowa piknik, ale wyjazd na Szędzielnię. No, wyjazd na Szędzielnię jest moją ulubioną częścią Zadlinki jazzowej, tak. To jest charakterystyczna ta część tutaj spotkania w Bielsku-Białej, to prawda. Cała ta wyprawa to już jest pewien teatr. To jest, najpierw się jedzie autobusem pod stację kolejki, potem kolejką się jedzie albo nie jedzie na górę, bo jak osoba mocno wieje, jak jest za duża zadymka. No właśnie, nie sprawdzaliśmy prognozy wiatru, jak tam jutro będzie. Jutro ma trochę wiać, więc nie wiadomo, czy pojedziemy, czy będziemy musieli wchodzić na górę. Ale nawet jak się wjeżdża kawałek kolejką na Szędzielnię, to jeszcze jest 15 minut spaceru z pochodniami do schroniska. I tam w górach jest prawdziwa zima. I tam jest zima, tak. To jest takie, no w Bielsku jest ciut śniegu, tam kilka centymetrów, bo spadło, a u góry jest naprawdę fajny śnieg i dobrze wieje, ale ten widok na panoramę Bielska jest wspaniały, a potem się wchodzi do rozgrzanego schroniska i jutro micze, pamiętam. Jeszcze bardziej podgrzeją atmosferę. Przed 2 laty właśnie na naszym pikniku jazzowym na zewnątrz Nipartu zagrali. Tak, to był zresztą koncert chyba transmitowany w Trójce wtedy. To był koncert wieczorem. Transmitowany na żywo w Trójce, który miałeś okazję prowadzić, a ja z Leszkiem miałem okazję kończyć i tego końca nie mogliśmy, ten koniec nie mógł się szybko wydarzyć, bo publiczność wciąż żądała nowej muzyki, a micze jak to micze, oni zawsze chcą grać. I to była i pewnie taka wspaniała atmosfera, dlatego tym bardziej się cieszę na jutrzejszy koncert. I pewnie tak samo będzie jutro o 19:30 na Szędzielnie, a ci państwa, którzy nie wybierają się na Szędzielnie, to pewnie jadą do kopalni Guido, żeby zobaczyć w akcji, też wrocławski przecież zespół Electroacoustic Beat Sessions. Zagrają Sun Ra, Cosmic Songbook, zagrają też na jazzie nad Odrą, to już wiemy, tak, że zagrają? To już wiemy, zagrają swój materiał, Slavic Spirits, ale w bardzo rozbudowanym składzie, ze wspaniałą scenografią we wrocławskim Imparcie. No, chłopaki się szykują, lubią Impart, to już jest drugi występ na jazzie nad Odrą, a trzeci w Imparcie, bo kilka lat temu zagrali na Wrosandzie, zresztą Marek Będziwiad był kuratorem naszego innego festiwalu wrocławskiego, więc lubią tę przestrzeń. No i to co powiedziałeś, grają w Guido, grają inspirowany materiał Sun Ra i to też się przenika. W zeszłym roku Sun Ra na jazzie nad Odrą, chłopaki są z Wrocławia, my się naprawdę z Bielską Zadymką lubimy i wspieramy i się przenikamy i to jest ciekawe, że to środowisko jazzowe na nowo odżywa w Polsce. Te relacje między festiwalami są coraz lepsze i coraz większe przyjaźnie się zawiązują. Krzysztof Maj, dyrektor festiwalu Jazz nad Odrą, Strefa Kultury Wrocław. Bardzo ci dziękuję za czas poświęcony słuchaczom Trójki. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, widzimy się i słyszymy z Wrocławia od 20 do 26 kwietnia podczas kolejnej edycji festiwalu Jazz nad Odrą. Do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. A my, proszę Państwa, wracamy do koncertów zadymkowych, do tego niesamowitego wieczoru, chociaż trudno się nie zgodzić z Jerzym Batyckim, który dzisiaj ze sceny, wyliczając poszczególne dni, właściwie o każdym dniu jakiś epitet taki pojemny, że fantastycznie, że niesamowicie. No ale takie są te koncerty tutaj na Zadymce. 26 lutego, środa. O pierwszym koncercie, tym po 19, to jeszcze Państwu poopowiadam więcej na pewno i będzie gość specjalny także audycji Mało Obiektywnie. Na razie niech zagra muzyka, którą słyszeliśmy podczas koncertu drugiego. Na scenie tylko dwóch muzyków, ale to wystarczyło. Till Brenner i Dieter Ilk. Dieter Ilk. Tak grali Beatlesów na koncercie podczas Lotos Jazz Festival 22. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Dokładnie grali, to był 26 lutego, środa. No tak, o tej porze i z piątku na sobotę, po tych kilku dniach, to musimy się skupiać, kiedy był który koncert, kto po kim na scenie i tak dalej. 27 minut po północy. Kto po kim na scenie i kiedy, jaki koncert, najlepiej wie dyrektor Zadymki Jerzy Batycki. Witam cię, dobry wieczór. Dobry wieczór. Tam w klubie Metrum pewnie trwa jam, bo to zwykle dość długo potem się spotykają artyści, publiczność. No a ty tu na chwilę wpadłeś też do nas, do studia Radia Katowice w Bielsku Białej. No i jak tam na tej zadymce, panie dyrektorze? Każdy dzień inny, tak jak mówiłeś dzisiaj ze sceny, że każdy bardzo udany. Masz jakieś sygnały z Katowic, jak tam dziewczyny na saksofonach dzisiaj grały? No, jestem bardzo ciekawy. Już streaming wisi w internecie, także jak wrócę, pewnie... Jeszcze obejrzę. No, jeszcze obejrzę chociaż kawałek. Ale no, jedna informacja taka bardzo pozytywna, która już do mnie dotarła, że wszystkie płyty Marty Wajdzik się sprzedały, które tam mieliśmy na miejscu. I no, jeżeli dodamy do tego jeszcze znakomitą sprzedaż w Empikach w Polsce, to no, zanosi się dobrze, jeżeli chodzi o ten debiut. I nasz debiut jako wydawcy płyty. Tak, płyty. Stowarzyszenie Sztuka Teatr wydało pierwszą płytę i to jest, doskonale wiedzą o tym państwo z Anteny Trójki, ale jeszcze raz przypomnijmy, debiutancka płyta saksofonistki, flecistki tutaj stąd z Bielska, Marty Wajdzik, My Planet. Koncert, który otwierał zadymkę w poniedziałek, potem Lakishi Benjamin także, jej muzyka Coltrane'ów, powtórzone dziś o 19:00 został w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, w nowym miejscu zadymki. Tak, no zadymka się wylewa z Bielska Białej i anektuje coraz to nowe miejsca, ale to nie jest jakaś inwazja, nie, ona jest zapraszana i z tego się bardzo cieszymy, że po prostu są kolejne miejsca, które ulegają czarowi tego, no chyba niezwykłego festiwalu. I jutro też wyjątkowy dzień, bo w dwóch miejscach naraz być nie sposób, ale część z nas do kopalni Guido, do Zabrza na Eapsów, a część na Szyndzielnie na Miczów. Tak. Właśnie, bo z Krzyśkiem Majem się zastanawialiśmy, jaka prognoza, jeśli chodzi o wiatr na jutro. Kolejka będzie jeździć? Tak, tak, no będzie jeździła spokojnie. My tutaj jesteśmy przyzwyczajeni do... Trochę musi wiać, tak, no, w końcu jak, do góry. No i jak ta kolejka się nie zakołysze, to nie ma frajdy. Jak ona troszeczkę pokołysze, jak taki dreszczyk emocji się jeszcze pojawi. Wtedy się wie, że się było na Szyndzielni. Tak, dokładnie. Dwa fajne miejsca... Bo robiąc ten festiwal, ja od samego początku myślałem o tych walorach turystycznych również naszego regionu, że to ma być taka impreza totalna. Z jednej strony gramy muzykę na najwyższym poziomie i jest to takie spotkanie z ludźmi oczekującymi, szukającymi kontaktu z kulturą, ale też trzeba przyznać, że tacy ludzie szukają też innych wrażeń. Są bardziej otwarci na właśnie takie fajne miejsca, na góry, na wędrówkę jakąś, na przygodę, na narty. No i ostatnio doszliśmy do wniosku, że oni są też bardzo otwarci na takie niezwykłe miejsca, jak muzea, na przykład Muzeum Górnictwa w kopalni Guido w Zabrzu. I wielki finał jak zwykle w niedzielę w Nosprze. Nasz artysta rezydent zadymkowy Ron Carter. Ci z Państwa, którzy być może nie wiedzą, o kim mowa, to jest człowiek, który zagrał na ponad 2000 płyt. Jest jednym z najbardziej rozchwytywanych w historii muzyków jazzowych i przy okazji jest skromnym, ciepłym człowiekiem, czego najlepszy dowód mieliśmy na konferencji prasowej, kiedy na początku dziennikarze tak trochę niechętnie z tymi pytaniami, pamiętasz, to on wtedy, no to może ja powiem kilka słów o sobie, no i zaczął mówić o sobie. Tak, no jest to człowiek bardzo ciepły, otwarty, kontakt z nim to jest taka no, wielka frajda, uczta, on zaraża muzyków. Zresztą na tej konferencji prasowej sam powiedział, że dla niego wartością jest, jeżeli ktoś zapraszając go do swojego projektu wznosi się na wyższy poziom. Także, a coś takiego jest. Zresztą dobitnie o tym świadczy wczorajszy koncert, przedwczorajszy już. Tak, już przedwczorajszy. Koncert z naszym Big Bandem, który wzniósł się naprawdę na wyżyny swoich możliwości. Zresztą jestem bardzo dumny z tego, że mamy tak fantastycznych muzyków. I to są wychowankowie. Znaczy, nasz festiwal od samego początku stawia na lokalne środowisko. Staramy się i czerpać z tego środowiska, i dawać Czyli bierzemy, ale równocześnie dajemy. To tutaj zapraszamy największe światowe gwiazdy i to tutaj mogą ci młodzi muzycy z nimi obcować, nie tylko ich słuchać, ale równocześnie z nimi pracować. Powstają fantastyczne projekty, nowe zupełnie. I wracam znowu do Marty Wajdzik. To są efekty tej pracy. Mało. Jeżeli się wchodzi do Galerii Sfera i na festiwalowej scenie promocji gra kilkanaście osób, młodych muzyków, uczniów szkoły muzycznej, absolwentów, którzy się lubią, którzy chcą grać razem i którzy z roku na rok fantastycznie się rozwijają. Ja myślę, że Bielsko w tej chwili to jest naprawdę taka kopalnia talentów. I ten 1 marca w Nostrze to będzie miał dwóch bohaterów. Powiedzmy słowo o drugim, bo o Ronie Carterze już trochę mówiliśmy. Będzie kolejna wielka gala na zakończenie tegorocznej Zatymki. Richard Galliano, on już u nas był. To był tak jak Ron Carter. Ron Carter dostał anioła jazzowego w 2009 roku. Tak, tak. To są takie powroty, no, w zasadzie no, trudno ukryć, no, mamy już pewne problemy, ponieważ na Zadymce byli już wszyscy, prawie wszyscy najwięksi muzycy świata. Staraliśmy się do tej pory jakby nie powtarzać, szukać ciągle jakichś nowych rozwiązań, nowych nazwisk, ale no, ta lista się już nam pomału kończy. I w tym roku świadomie sięgnęliśmy i to nawet takie nasze pierwsze, jedno z pierwszych haseł, że anioł jazzu powraca, to Ron Carter. Ale tu są co najmniej trzy powroty, bo jest powrót właśnie Tila Brennera, który jest u nas po raz trzeci już, i wielki powrót Richarda Galliano, który już kiedyś u nas jeszcze w tej małej banialuce dla 200 osób występował, a w tej chwili sala koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, 1600 czy 800 w porywach miejsc, a my zapraszamy również na chór, także pełna widownia. No i wielki taki jubileusz, może jakaś forma też benefisu, rozpoczyna naszym koncertem jubileuszowy 50. sezon swojej kariery koncertowej. Na no, wielkich sukcesów na scenach europejskich, światowych. Wielki, wspaniały muzyk i również ciepły, sympatyczny człowiek. I Ron Carter i Richard Galliano to są przyjaciele. I ja się wcale nie dziwię, bo są do siebie bardzo, bardzo podobni. Jerzy Batycki, dyrektor Lotos Jazz Festival 22. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Dziękuję ci bardzo za to, że zajrzałeś tutaj do naszego studia radiowego. Ja bardzo dziękuję, że znowu po raz kolejny gościmy w Bielsku na Zadymce Radiową Trójkę, z którą współpracujemy już chyba od samego początku, tak jak z Radiem Katowice. Jerzy Batycki, dyrektor Zadymki. To jeszcze teraz do domu i oglądasz te koncerty z Katowic, tak? No, może jeszcze kawałek. Za 24 minuty pierwsza. Jeszcze raz zagrają nam Till Brynner i Dieter Ilk. Dieter Ilk i Till Brynner. Till Brynner powiedział ze sceny Zadymki: pytają mnie czasami, czemu nie jeżdżę w trasy koncertowe z orkiestrą. Ale po co? Przecież mam Dietera ze sobą. No i to wzbudziło wielką owację zgromadzonej jakże licznie publiczności w klubie Klimat w Bielsku-Białej. Za 19 minut pierwsza i muzyka, która o tej porze, jestem ciekaw jak Państwu zabrzmi, bo nam zgromadzonym przed sceną 26 lutego w środę, kilka minut po 19, no nam zabrzmiała nieprawdopodobnie. Fantastycznie, znakomicie. Nagranie nie oddaje tego, co się działo podczas tego koncertu, choć panowie, starajcie się. Jewgeni Pobożej. Thank you. Jewgeni Poboży i chyba jego debiut w Trójce, a może o czymś nie wiem. Jewgeni Poboży, pierwszy koncert tego artysty w Polsce, koncert jego zespołu, to uściślił także w rozmowie, której za chwilę będą mogli Państwo wysłuchać na antenie Trójki. Rozmawialiśmy moment, dosłownie moment po zakończeniu tego koncertu, co będzie też momentami, właściwie nawet, może nawet częściej niż chwilami słychać. No to spróbujmy przypomnieć sobie, jak to wyglądało, to nasze szybkie, krótkie spotkanie w środowy wieczór, tuż po koncercie w klubie Klimat. Jewgeni Poboży, witaj. Jewgeni Poboży, yep. Right. And you are from? Przedstaw się słuchaczom Trójki. I was born in Siberian small town called Pochodzę z Rosji, urodziłem się w małym mieście Siewiersk na Syberii, a teraz mieszkam w Moskwie. Jesteś w Polsce pierwszy raz? Nie, drugi. Byłem tu już wcześniej z Igorem Butmanem. Albo z Big Bandem, albo z jego kwintetem. Więc grałem już w Polsce. Ale to właśnie tu, na Bielskiej Zadymce Jazzowej, odbył się pierwszy polski koncert mojego zespołu. Cieszę się, bo to duży i ważny festiwal, na którym mogłem się podzielić moją muzyką z publicznością. Bardzo ciepło zostaliśmy przyjęci. Za to wielkie podziękowania. Usłyszeliśmy wyłącznie Twoje kompozycje? Tak. Przywiązuję dużą wagę do pokazania siebie, mojej muzyki, która opiera się na łączeniu fusion i jazzu. Z tej perspektywy staram się widzieć i opisywać świat. Music of fusion of jazz culture. That's just my point of view, and that's my way to express my feeling about the world and music and everything. And your band is fantastic. Masz znakomity zespół. Muzycy z czterech różnych krajów, a jakby mieli wspólną ojczyznę, muzykę. To dla mnie najważniejsze. Jestem wielkim fanem moich kolegów z zespołu. These musicians in the best way, you know. We recorded a few compositions with Gergo, the drummer, and we did a few tunes with Federico. Nagrałem kilka utworów z perkusistą Gergo, kilka z basistą Federico. Można je znaleźć w internecie. Dziś po raz pierwszy zagraliśmy z Tomaszem. Moja muzyka zabrzmiała niesamowicie. To było wielkie przeżycie i przyjemność dzielenia sceny z mistrzami. Jak się spotkaliście? Właściwie w każdym przypadku wyglądało to inaczej. Perkusistę Gergo przedstawił mi znakomity rosyjski basista Anton Davidanc. Wtedy nagraliśmy kilka moich kompozycji. And he introduced me to him, and we recorded my composition video. It was our first time we met. Zupełnie inaczej poznałem basistę Federico, a stało się to na którymś z jazzowych festiwali. Tego niesamowitego tańczącego basistę. Tak, ale przede wszystkim jednego z najlepszych mistrzów w swym fachu na świecie. Wtedy grałem jako gitarzysta big bandu i o ile pamiętam, Federico był wtedy w zespole wokalisty Mario Biondiego. Jakiś czas potem się skontaktowaliśmy i nagraliśmy teledysk korespondencyjny. Mario Biondi is well known in Poland. Yeah, sure. He listened to our set and I listened to their set. Pracowaliśmy przez internet, nawzajem wysyłając sobie materiały i planując wspólne nagrania. Excitement about the playing of each other, you know. And after that we recorded also my composition together and made a video, but it was kind of internet project when I prepared some music, send it to Federico, he recorded bass at home, send me back, etc. So anyway, it's on my YouTube. Można znaleźć to w internecie. O Tomaszu słyszałem wiele dobrych słów od zaprzyjaźnionych muzyków. A po raz pierwszy spotkaliśmy się wczoraj. Wcześniej kontaktowaliśmy się jedynie przez internet. Chatting in the internet, sharing some music, charts and plans. So, it's important day for me because it's first time when I. Bardzo się cieszę, że ten zespół powstał. Zagraliśmy nasz pierwszy koncert i mam nadzieję, że czeka nas wspólna przyszłość. W marcu planuję nagranie mojego pierwszego albumu. Wybieram się do Los Angeles. Ta sesja i kontrakt z Concord Music Group to część nagrody z konkursu Instytutu Herbiego Hancocka. Contract with the Concord Music Group. So I'm going to record it in a couple of weeks and I really hope they will publish it till the end. Mam nadzieję, że płyta będzie gotowa po kilku tygodniach i ukaże się jeszcze w tym roku. Nie mogę się już doczekać. Album to bardzo ważna chwila, bo jak na razie opublikowałem zaledwie kilka nagrań w internecie. So I'm now preparing for this. So maybe we'll meet again. Może jesienią spotkamy się znów w Polsce. Może będziesz promować tę płytę na koncertach. Byłoby wspaniale tu wrócić z debiutanckim albumem, bo polska publiczność przyjęła nas gorąco. Świetnie się tu czułem. Jeśli dostanę zaproszenie, na pewno z niego skorzystam i przyjadę do Was ponownie. Jewgeni Poborzy, w rozmowie specjalnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia tuż po pierwszym koncercie swojego zespołu w naszym kraju.